Alitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny wypadek z udziałem amerykańskiej ciężarówki na polskich drogach. Są ranni. Bez ostrzeżenia KNF-u poszkodowanych mogłoby być więcej, przekonywał posłów z komisji Amber Gold były rzecznik komisji. Nadzieje na odnalezienie żywych coraz mniejsze, ale włoscy ratownicy cały czas pracują na miejscu zejścia lawiny. To już kolejny w ostatnich dniach wypadek amerykańskich żołnierzy na polskich drogach. Dwie osoby zostały ranne w wyniku zderzenia ciężarówki z cywilnym busem. Do wypadku doszło na drodze między Żaganiem a Świętoszowem podczas przejazdu kolumny wojskowej, mówił w TVP Info rzecznik żandarmerii wojskowej major Artur Karpienko. Jeden z tych pojazdów zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd prywatny. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby cywilne z prywatnego pojazdu doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala. Wszystkie osoby, które brały udział w zdarzeniu, zostały przebadane na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wszyscy byli trzeźwi. W sobotę w rejonie miejscowości Piaski amerykańska ciężarówka wypełniona amunicją wpadła w poślizg, wylądowała w rowie. Lekko ranni zostali dwaj żołnierze. Droga była zablokowana przez wiele godzin. Żołnierze amerykańskiej brygady pancernej, która została skierowana do Polski, stacjonują w Żaganiu i Świętoszowie. Kolejny świadek przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold to Łukasz Dajnowicz, były rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. Nie przekonał jednak posłanki Joanny Kopcińskiej, która wciąż ma wątpliwości, czy KNF zrobiła wszystko, by uchronić klientów Amber Gold. Jeżeli chodzi na przykład o informacje opinii publicznej szerokiej, o umieszczeniu firmy Amber Gold swego czasu na liście ostrzeżeń publicznych, nie było. Te zarzuty odpiera były rzecznik nadzoru Łukasz Dajnowicz, który zapewniał członków komisji, że KNF umieściła spółkę na specjalnej liście ostrzeżeń publicznych. I zawiadomiła prokuraturę, a później konsekwentnie, będąc aktywny w tym postępowaniu karnym, nie pozwoliła go umorzyć. Posłowie pytali także, jak wyglądała współpraca urzędnika z dziennikarzami. Próbowali dowiedzieć się, czy nadzór finansowy mógł zrobić więcej, by chronić pieniądze klientów Amber Gold. Już szósty dzień trwa akcja ratunkowa na terenie hotelu zasypanego przez lawinę we włoskich Apeninach. Bilans tragedii to 14 ofiar śmiertelnych, 15 zaginionych. Akcja prowadzona jest dalej, ale nadzieje na znalezienie osób, które przeżyły, są coraz mniejsze. W ostatnich godzinach szybciej niż do tej pory liczby ofiar i zaginionych zaczynają się wyrównywać. Bliski jest moment, gdy więcej będzie ofiar, a liczba zaginionych będzie zbliżać się do zera. Opinia publiczna była na to przygotowana. Trudniej się z tym pogodzić rodzinom zaginionych, którzy od początku przebywają w pobliżu miejsca tragedii. Media przynoszą szczegółowe informacje na temat poszczególnych ofiar. Coraz więcej miejsca poświęcają też wychodzącym na jaw błędom i niedopatrzeniom popełnionym przez władze lokalne i ratowników, czym zajęła się już miejscowa prokuratura. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki Kraków, gdzie pożegnano księdza Mieczysława Malińskiego, znany duchowny, pisarz, publicysta i przyjaciel Jana Pawła II, został pochowany na cmentarzu salwatorskim. Wcześniej w kościele sióstr Wizytek odprawiono mszę świętą pogrzebową. Duchownego żegnała rodzina, przyjaciele duchowni, przedstawiciele władz Krakowa oraz tłumy mieszkańców. Był takim drogowskazem, naszą latarnią, która kierowała do nas proste, jasne, mocne przekazy i teraz tego głosu zabrakło. Był blisko ludzi i ja go zachowam właśnie w takiej życzliwej pamięci. Lubiłam jego kazania, bardzo krótkie, a bardzo mądre. W uroczystości wzięła udział m.in. pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda oraz minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Ksiądz Maliński zmarł ponad tydzień temu, miał 93 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady ziarnistego śniegu lub marznącej mrzawki od minus 4 stopni do plus 2 stopni. W nocy i jutro także pochmurno, przelotne opady śniegu nad ranem, na zachodzie także mgły osadzające szać. W nocy od minus 11 stopni na Podhalu do plus 1 stopnia nad morzem. Jutro w Rzeszowie plus 1 stopień, w Warszawie 0, w Szczecinie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Janis Joplin wykrzyczała wszystko, co czuje moje biedne, opuszczone serduszko. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Anna Gacek dziś w takim składzie. Witamy Państwa we wtorkowej tonacji trójki. Oczywiście w tym składzie brakuje jednej osoby, dziś bez Wojciecha Mana. Ci z Państwa, którzy słuchają nas regularnie, na pewno pamiętają tonację sprzed kilku tygodni, kiedy to mnie tutaj nie było przy Myśliwieckiej. I Wojciech Mann postanowił wtedy, że zapełni tę pustkę, będąc sobą i mną. Wtedy także w Państwa zachwyconych komentarzach pojawiły się pytania, czy przyjdzie czas na zemstę, pani Anno. No i teoretycznie przyszedł. I kiedy tę zemstę zaczęłam planować, pomyślałam, chwila moja panno, czy to nie będzie kolejny kamyczek do ogródka Wojciecha Manna, jakie to kobiety są mściwe, małe i złe? Zatem dzisiaj nie będzie zemsty. Dzisiaj jedna wielka tęsknota. Those were the days. To były dni. Zaśpiewała, mając z pewnością na myśli wtorkowe popołudnia, wyraźnie zasmucona Angel Olsen. Pierwsze listy, pierwsze pytania. Spodziewałam się tego pytania jako pojawiającego się dziś najczęściej, skoro tęsknota w roli głównej dziś w tonacji. Czy będzie Wish You Were Here zespołu Pink Floyd? Poczekamy, zobaczymy. Na razie z płyty, która cała jest jednym wielkim pocieszeniem, a przy okazji jeszcze uspokaja moje sumienie, ponieważ wiem, że Wojciech Mann zespół Raconteurs bardzo lubi. Pocieszyciel samotnych, Consoler of the Lonely, zespół The Raconteurs. 71335 i anna.gacek@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji i kontaktu. Padają też pytania, czy zespół Slayer pomoże mi przezwyciężyć dzisiejszą samotność. Szukałam w dyskografii zespołu piosenek, które potrafią uspokoić zszarganą tęsknotą duszę. Niestety nie znalazłam. Pada też kilka pytań, czy zamierzam Państwa dzisiaj uśpić. Nic z tych rzeczy, chociaż rzeczywiście moja samotność ma delikatne muzyczne oblicze, ale to nie są żarty. Sprawa jest naprawdę poważna, czego najlepiej dowodzi tytuł kolejnego wybranego przeze mnie utworu. Trauma. Nie oszukujmy się. To jest już, o właśnie, trauma. Why people who confuse and abuse to speak between stars. And I see you with flamingos in the yard. How can I love you if I don't know who you are? How can I love you if I don't know who you are? Zawsze myślałam o sobie, że jestem dość kategoryczną osóbką, jeśli chodzi o gust muzyczny i o to, co myślę o albumie, którego właśnie słucham. A to jest płyta, która pozostawia mnie zawiązaną w elegancki supeł, ponieważ czasem ta muzyka wydaje mi się przerysowana i wręcz komiczna i nagrana, wymyślona z przymrużeniem oka, a czasem myślę, że to jest po prostu piękna muzyka. Ale największą przyjemność sprawia mi po prostu słuchanie tych dźwięków i zastanawianie się, co tak naprawdę one ze słuchaczem, w tym przypadku ze mną, robią. Wszystkie dźwięki, których słuchaliśmy, są naprawdę, mam przez to na myśli, że cała płyta duetu Foxygen jest nagrana z 40-osobową orkiestrą i nie brakuje tam podniosłych momentów, które wywołują wzruszenia. Tak jak mówię, muzyka co najmniej intrygująca. Świeżo wydana płyta, album Hang, proszę sprawdzić koniecznie. Oczywiście obowiązki dziennikarza muzycznego i rekomendowanie płyt w niczym nie zmieniają tego, że ta audycja i ta godzina to jest jedna wielka tęsknota. No i nie oszukujmy się, także pewien wyrzut kierowany w stronę Wojciecha Manna. To jest godzina, to jest czas, kiedy powinna tutaj być para, dwie osoby. A skoro nie ma tutaj pary, to niech przynajmniej będzie duet muzyczny. I've been working all night long. I put my daughter on my knee. And she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool. You're a fool to cry. And I'm makes me wonder. Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she lives in a poor part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said, ooh, daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool to cry. Oh, I love you so much, baby. Wild nights, run, but you Postanowiłam osuszyć łzy Micka Jaggera tą piosenką. Odkąd usłyszałam Mad Sounds na ostatniej płycie Arctic Monkeys, już zawsze myślę o tej piosence jako młodszej siostrze Fool to Cry The Rolling Stones. Dziś tonacja to tak naprawdę jedno wielkie łkanie tęsknoty za Wojciechem Mannem. Oczywiście starałam się być dzielna, bardzo dzielna i nawet miałam taki moment, przygotowując tę audycję, kiedy pomyślałam, że oswoję tę samotność. Powiem sobie, że samotność jest w porządku. Shoe, I care less. Solitude is Bliss, czyli samotność to błogi stan, zaśpiewali Tame Impala, ale to tylko dlatego, że nigdy nie poznali Wojciecha Manna. Tak jak mówiłam, starałam się być dzielna, ale łzy same płyną do oczu. The eyes to cry. Has lost it all, and there's nothing anymore. Just the eyes to cry. You expect nothing more. There's nothing left at all. Just the eyes to cry. When someone wounded you, there was nothing left to do. There's nothing left of him, and the night is closing in. You've just your eyes to cry. The silence has no sense. There's nothing in the present tense for your eyes to find. When the cure is too trying, when you can only think of dying. Here comes another love, a marvelous love, in your eyes, surprise, another love's alive, it is the love of your life, just like the first time, and these sorrows, they melt away, and the tears have given erased and you are free. There's no greater ecstasy than having tears of joy to cry. Mick Harvey z właśnie wydanej płyty z piosenkami Serge'a Gainsbourga. Kolejna piosenka chyba najlepiej ze wszystkich oddaje mój aktualny stan. Policzyłam, słowo samotna pada w niej 19 razy. No, my darling, I can't stand to sleep alone. No sweetheart in the dark to call my own. You're my own, I can sing it, I can groan. That darkness is a stranger and I'm lonely, lonely, lonely. No. say for every high, high, there must be a low, low. Sun ascending, a lonesome moon will grow, grow, grow, grow. Drive my heart, drive my heart into the fire of a burning heart's desire. A lonely spell as you be seen, do we hear me coming in my blue dream? Lonely, człowiekiem masz czas, a ja w ciebie wierzę. Z daleka wyglądasz jak piękny kraj miodu i mleka, kolor i smak. Z daleka przyciągasz jak lepszy świat, jak nowa planeta, a na niej daj. Z daleka jak biegniesz, rację masz, lecz muszę czekać na twój znak. To jeszcze nie teraz, to nie ja, sto lat, sto lat samotności, sto lat wiary, nadziei. Sto lat, sto lat samotności, sto lat wiary, nadziei i mdłości. Sto lat samotności, sto lat. Nigdy z nim o tym nie rozmawiałam, bo to drażliwy temat, jak bardzo złe są kobiety, ale myślę, że Wojciech Mann przyznałby też, że czasem mogą mieć skłonność do nadmiernego koloryzowania i przeżywania z nadzwyczajnym wręcz wachlarzem emocji, spraw i rzeczy. No i stąd uznałam, że 100 lat samotności, o których śpiewała Natalia Przybysz, to w pewnym sensie ta godzina, która już za nami. W listach dużo pytań o to, czy Wojciech Mann wie, jak za nim tęsknię. Nie wiem, przyznam, może to do państwa należy poinformowanie go, jaki tu wielki żal panował przez ostatnią godzinę, a do mnie należy jeszcze jedno w imieniu moim, Haliny Wachowicz, Zofii Kruszewskiej, Agnieszki Łukasiewicz, która też już za szybą. Chciałabym złożyć Wojtkowi najlepsze i najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. 100 lat z pewnością niesamotności. Dziękujemy, do usłyszenia. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania.